سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه بزنکش توی نی بی او عزیزکم کوا بچ ککت چی؟ وا دیاره توش زون نگرانی ها؟ لوانه لو چالا رای کرده بی سیره دبی با چوی تو بی لوسی من اما دبرم توش آنی دیگه ببستم بلا من نتوانم به تنها ببستم اوه خواهی جان منش تون با تی دگرم با اوه بتوانی بباشی لولی دی بباشی با می بگرم هم؟ باش او چی دکن کچه کن واده بینی لفاف آمده دکین با عرضو خود اندسکاری کلو پلکاین دکتور مکن دکتور خود آوه ام کاری لی من کر بله راسته ها دزانه که کاره بچکوله که لجرد بر جینه که چاله چی کردو رای کردو ها اما که روی داوه که روی داوه من رویشتم تمشان کر بله ام لیوه نبو دیکاتی بابروین بدوی داب گوین لانه سگه که برستندون پلا مریده به باله اوه اماش دیچی نخوشه ای او کارتم بچه دیلن منیش به دوی داده گرم ای که چند تون بالن چیتر سوزای ناچرگه که نخوی تگه ایش تیتی مود سم به آواتم که بکارک لقصه ما دی بگر آی ویلی خود با اوشتی با خوشکک من بلین؟ نه خیر کس هستی پیناکا چونش دیواده بید؟ هر یکی چند به یاداتی پره دزانی خونا زنن کارک خواردویدی ابی راست یکی بلین؟ با امشته تنها لکلارا بشاری نوا ایوه لیران؟ بچککانم همو حل گرد هیچ خمتان نبین دلنیابن سپاس دکین تو منظور مندو کرد کارکه نتو بو نو چلگ سوزکا خویلی نو او گجوجیه اوه شرد بوا اما راستکه یه دیکلارا دی کارکه بخنه چلگکا زر اچتروانه روات دمیوی لدولو تمشایم بکم توش لگلم دی لوسی بگو من بگرد که لیدکم دی بخواتم بالن ها اول سی دکی دی بوستا دی بوستا او استلانه رسمی شرنوی تواب و بکاتی باکم و اوانی ترده میکرویشتون رسمه که او بخیره ای تواب نبی دی بخیره که اینو سی دی خاتونه که دراوسی منصور بدغ بو با کچی دوائی حوصره نخوشکی باید ایک موباکم به شهری خمیان کرد همیان رویشتن تاوکو با دوازر مال آوائی لحوصره که بکن منو لوسیش هزمان کردن یه لدو رو بروانی نوشتانه اگر اکا برو اگر باکم من میره چوره ده بی دیورا بلا من نبینی کاتی بلا من بینیم چی؟ پیاولا وزکا او چیه؟ او کولونیرا دانری نقشی ام شهره هر وحا برای بری گشتی زیویزار لم کشورنویا هیچ نبیستو در باری؟ ما بست کولونیر رایتا سرباری اوی که سرخالا بکارو باری اداری ها بلا مهاتو بوناش نکا شش اوان وعدین هیچ پیش بینی اوم ندکر که کولونیل آماده ناشتنی خواره خوشبو مگ ببی بله وایا اگر زوله برای نکوتایا او نید توانی لکاتی چی اوه گنزاو دبگات ایرا باشا ای او همیشه لیره دیشت تجیبوا او هر لیره کردکات چند باو هیوام که زور رو پیو کرنین زویکان تواو بکا تاکو بتوانین بزودرین کات پارت زویک من دست بکوه تاکو آمان زدم کت کرنه من بیت دی او لکاتی استاد خریشی او کاریا لبر اوی روپیو کردینی زویکان لم کشورا نویه دا کاتی چی زوری ده لبر کمیش ماره کریکاری لیهاتو من پیشتر امشتم نزانی بو بلام لراستی دا تندرستی او استا هیچ باش نیا با چی او نخوشا؟ وا پیدا چه ماوی چی زور بی او نخوش ترسناکی هبی بلام او حزناکا لناو جگا دار را بکشه بله او براستی سیره باوکا دتوانم با عرزو خوم کات تکم بسر برم؟ بگومان دتوانی، اما بم دوایه زور تو من مندو کرد لبیانی او منی جوا کتو کار دکم چه کارک دکی؟ راو ماسی دکم براست، بلام قلابی راو پی پیدا نکری من لگل خوم دا هینام و باوکا، بیرم لما کردو توا او، کارا چی باشت کردو، کراکم هرو ها قلابی کنویشم نوزیو توا کوایتو آمده بوام کارا علی را راو دکین لماوزو اتو وکان شین دبنو زو گوره دبن ورزی تو چندن دیوازی هی لیر لگل کاتکی لولاتی خو من لوانه وابه اما هشت ازستانی ایره من نبینیوا واپه دا چی لولاتی خو من گرم تر بی واهز نکی باران کم لیر بگو من کم تره من وای بوده چم لوانه امسال باران کم تریش بید تو راز دکی اوه چی امی خواردوه؟ نازانم لوانه پوسی خوارد بیتی و ابزانم و عزیزکم آی او شوین پیه ام شوینه پی بزنکیه او شوین پی بچوکه ما بستم کاره بسکولکیه که بیک پیش استاله توی لکه رای کرده بو اوه دبی باقتی سوزکه پارزین لپلاماری بزنکه و کارکانی کلارا دبی خوشککان برچو تو بن عزیزکم اوان تو لمراسیمی ناشتکه آماده بن براسی رویشتن؟ بلا امزو در دران و دایگه خمن نبه دوانه کون خیراکا دی بیره دار رویشتوه؟ لوانه بم لیه دار رویشتوه منوی بودتم او رگهان گرت به تبر من بیم وانیه به هر یکم آرست یک هل بجیرین من بدن ها ناروم کواتا به هر دکمه غیره بروین دیسان ایوان هشتا هیچ ماسید نگردو ها من تنها بیستم لیره خوم توزیگ بر راو ماسی خریگ بکم ایوان ببرس ما او نمولیتی تیک بدهین وانی الوسی بله بگو من بلا من ماوی چی زوره نبینی ماسی راو بکی بین باستا من که دوازار راو ماسی بکر پیش پینز مانگ لماو بر بو بوی پیمان وانی امرو ماسی بگری بردوخ ایره جیوازا لنشتیمانی خومن بردوخ که جیوازا هر واقش و هواش جیوازا واز بینن لگاتا کردین لگل ما بله باشا ببینن چی تماشه ایدکین او ماسی چی گوری اگت لیبی شاجینه لگست دردتی بیردنگ من دزانم بین بباشی بیگرم خود بگره بین دوه که هلتا بوتا قلابه کوا باش بیگرم به همو توانه درای چیشه کم یک بیردنگ بین بیردنگ شیوازی راکشتانی دارکت حالا بو بلام توهان دم تا توانای زیادر بکر بینم اوه من داوی لیبردم لیدکم کلونیل اوه تو او کریکم بله من بوم آماده ناشتنی بر ازماک بوم پیوندی خزمیتی چه لگت بر ازماک من تنها دراوسی اوم اوه دیگه ایشتم امانه خوشتی تون؟ بله او کاتی او لوسیا منیش بین آرسرم و دیارا تو زور شد دزانی در باری من لبر او خون پید نناسان من زور داوی لیبردن لیدکم من لمولتی تایبتی دانی بلکو او رو روزی تشوم بو ای کاتکم براو کردن بستر دبم عزیزکم کواتل اوی من مکار بینا زورت پیلما خراب نیا برون هنده کرمون بو پیدا بکن دی کاتی دی لوسی دی او من دالانه لکرم دا ترسین تکاد دیده کم زوری علی مکان پیم وانیه لکرم بترسین بطایبتی لوسی لبر اوی حز لبخیو کردنی کرمش دکا من حزم لبخیو کردنی کرمی پیس نیا برز اکم اما راستا تو حزر لکرم نیا تنا حزر لآجلا بلا من تنها لبر تو کرمش دگرم سپاس تو مهربانی تادیدار او کرمانه با کار بینا زور سپاس تو تمنت سند عزیزکم؟ 12 سالم. من تمنم 12 سال بو. او کاتی پیوندیم کر به هزی دریایی او. او کادوا هستم کر کبو ما تپیان و چی گورو پسشم پیدا بستره. بلام لراستی دا. من تنها کوری چی بچوب بوم وکو تو بین. ماسکه که بزر بو. دی اونده بسا وانیه لوسی؟ ایمه بلن من بدم بوی دبه زور کب کنوا زور چاکا ایمه بم کاره من خوارن دیدن بماسیه کن کلونیل پیاوی چی زور باشا من پی ما بو پیاوی چی سرکش و ترسناکا بلام او نرمونیانا شش بیدنگ با چی؟ لوسی تماشاکا زور به همینی او ها؟ بله مکا تماشای اوکا بباشی تماشای لیدارکی اوی بکا کرویشک دیگرین با دلنیایی و کوایا من دروم او کرمانه دبن بو بین دواتر لیلی چی تری دارکه دیمه و توش دبین سر به همینی و لدارکه نسی ببیتا و باشا سر چاکا لهر دوله ها پلا ماری دادین وریابا نیلی بیت بینی باشا باشا نازانم اوانا خری چی چین او کاتی تمنم بو 12 سال لادکی خوبم بدهی هیز دیر ما بسد او کاتی که پیوندیم که به هیز دریا سروشتی لادکی ایره لسروشتی لادکی ایمه ده چی لویش راو دکر بله من زور راو دکم تو نخوشی برزم لو کاتی اوی که لنشما بو نخوشم بلام کسو های ایره زور خوشا لوانه تندرستین باستر بی لوانه ایمش توشی گرانتا بین هر وقت برز مک تندین زور نخوشی هی لناو چکانی باسو سپاسی خواده کن که پزیشککه بریاری دال ایره بمینی توا هر وقت ایستاش دمال ایمه دجی تو رودای مردنی او سی کسد بیستوها کمان جی رابردو ویستو بیان بچن للای رو بارکه نشته زیبن نخیر قد نم بیستوها بلامکان لقم ببو براستا زور کس هن سورن لسروی کشارکه لسر دریانسا که بنیاد بندره که للای سرچاوی رو بارکه و لو شوینه زور پیان باستره بلام ام شوینه زور زور زوانه او سی پیانو چو بود بو اوه تاکو بزنده کری شارکه لیو بنیاد بندره بلام همیان مردن ام شوینه استای شارکه زور زور باشه من لگل او رای تو دام ام شاره لداتو دا زور گوره دبی و زیادر گشده کن تا دگات آزدی سرجم شارکانی تر آیا تو ساری لندنت بینی وا؟ نبینی وا شوینی زور نخوشی هیا بلام لگل اوش دا بناوان دیشی گرنجی اروپا دادن ری دبیوان لو سارکم که لهمو سارکان آرام تیرو جوان تیر بی من بروای تواوم باو کاره هیا مرشاکم مرد مرشاکم سرکوتم بین سرکوتم سرکوتم لوسی اگداری ای با بله لویا وریا با Ah! خوش بو لبر اوی گفتگوی چی بسود و سرنز و کارگری لگل کولنیل دا کرد بو بلام هر تیم نولوسی بو زور دلگران بوین لبر اوی سگ استرالیکا کروشکا کلیمان برد.